Sí. Thank you. Thank you. anya nincs. Van. De elment a boltba. Nem, a templomba van most. Ja, majd jön. Jó reggelt! Jó reggel, szia! Jó reggel! Dobro. Ja, Marika, ne znam da će vam to znači. Pa sigurno, ali sigurno. Pa vidjet ćemo, ja ću ovdje staviti ako najdu koleginice. Dobro, dobro. Onda, klanjamo i gotovo. Dobro jutro. Dobro jutro. Pošta buketa? Nisam, Marica je došla. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Ja se svećim baš. A ja sam ovaj godin nakrpila cveća. Ima puno. Ima puno. Ovi miski imam dosta. To, i onda su jako žbunasta. I onda i kidam. Tako da. Da. Pazit ću. Tu ima četiri. Šta je nešto li zakačio? Zakačio se, ali ću do premesta. Hoću da premestim. i ono, ono, one, da, ono što nije vijest. Ova voda, Marija, kisla i ostavila je sve. Dobro. Nego čekam da ovi otvore. Otvore menje. az árukat? Azoknak a sárgáknak? Tudom, azt mondom, 450 ilyen, hogy jaj, hogy... 500. Mert gyönyörű, akkor gondolom, nehogy áron alul menj. 750. De hát, majd meglássuk. Ha megveszik, ha? Vévő lesz, ugye. Jaj, legyen. Mind a köd rá, igen. Igen. Hát ez bizony beköbösíti. Jön a tél, most tudják, a mínuszok elkezdődnek. De még a pék, rögtön nem látok semmit, rögtön bekezel. Ha leveszem, akkor meg azért nem látok. Nem tudjátok, hogy ki szemüveget is meg. De... Hát van egy nagyobb, ez biztos. Thank you. Mert most még nem keresik ennek. És itt csak oda visszahúzod üresen. Nem tudom, mit mondjak. Nem, mindenki hagyja mindent, ahol még elkezdenek kapolni. Így, ahogy állt. Én most ezt elpakolja innen. Pakolja a bőt. Thank you. Tehát megittem reggel. Ezekbe külön a pátrány. Nem lehet mindig, hogy mondja. Ja, jó. Köl ezek, hogy mit pátrány vagy köl. Ha valamennyit, az így csak kívül. Ezt vakat megcsaptam. Reggel egyet megizok nézve. Többi kiparni. Na akkor várják, meddig beszélünk. Aki fiatal, az melegíti a vére. Szia! Jó vagy, Marikám? Figyelj! Vagy nem mondok a fiatal. Aztán oda megyek. Jó van, jó van. Aki előbb az él. Na, hova lettem? Jól van, majd elrakom. Szép le. Nem fizetnek, azt mondja, nem is fizetnek, a segít pakolja, mondom, mi az, hogy nem. Ezért, tehát csak a bátrány. Tessék? Ott van a bátrány. Na most mit van, azt mondják, hogy azért köszönöm. Aztán bírás kivenni, mert hogy... Hogy egy kivannak? Hova rakta be? Mit is meg kell? Hova tegyem a tököket, mert... ide tűnhet, hogy ez már így. Most ezeket átrakom a csokrokat amoda. Bocsánat. Gyújtatod is. Mit gyújt csak az autóját magáért? Igen, azt is. Tudom, hogy ilyenet. Már nem is vagyok itt. Mit tudom? Thank you. Ebben állítólag 50 darab van? Számolok meg, mert nincs egy-két csomag, hogy printre megszámoltam, hogy ugyanúgy, hogy van. Mert dró, hogy mit csináltam, mint kattam, hogy tudom, hogy mit csináltam. Hát nincs én nekem sem, hanem a fogommal szoktam. Fogával? Fogommal! Vagy a fogával? Fogám! Érted? Most nincs kivel, mert karmamillal összeutázom. És most akkor én gémet akarítem. Úgyse csinálunk már ma mást, akkor legalább azt. Nem? Hát úgy nézem, hogy itt már ma nem nagyon lesz semmi, ha így marad. Majd nem van, jó, csak akkor zárj itt a jobban. Mondtam, valós, ez az egy kúr is eső. De azt mondta az Erika, hogy nem tudod. Mert majd ezt már mondtam neki, volt, hogy tudom, van a felső. Én nem az énem akartam, mert így megújt, hanem az Erika azt mondta, hogy nem, mert neki van. Van egy számú. Jó van, én nem számolom most. Hallod, de azért számoljuk át. Jó van, meg rájöttem. Ki kell ezt bontani? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, veszel. Ki kell bontani, azt úgy kell szétrakni, aztán vizázni kell, meg letakarni vizásrondra. Én is az enyémet, én nekem sokkal hazamegyek, azt csinál. Hát nem bírtam tegnap csinálni, mert az ekkor elvégyem. Főztem, meg süttem. Ide teszem, és csak a Nem, neki egy csép, ti sem vagy tökéletes, mert hosszú hajat volt, azt mondja, látszol az ülek. Most akkor... Na de jó, mondja, az itt éppen ragasztotta hát de össze. Hát de mi kell azt hát csinálni? Hát de mi összetapadok az ülek. Hát de kit érdekel, hogy mekkora hát filem van, tudja? De nem, hát ez a világ egy olyan gyönyörű halaknak megtettek. Megint jól van az olyan... Ez a sínt. Persze, egy úgy odavaló. Fontosan. Én meg azért tudom, hogy másként milyen alapján vannak. Ez az üres, ez hova lő? Szeretném kiemelni saját magamat. Az akkor már náki. A végig. Arrik a saláta. Jó reggel! Jó reggel! Most ilyen... Ja, nem hozott ilyet? Megoppa? Ja. Na, ez beleesik. Na, hova tettük a táplálóra? Ott van, tehát el? Lehet, hogy nem is kérdezem, váprányok is valami. Hát figyelj, ha ráteszed és nem adod el, elhírod és feldobod, ennyi. Most még nem igénylik annyira a páprányok. Szerintem nem is. De, nem csinálom. Nem csinálom. Csak nézel, hogy nem csinál semmit, ha? Ez már pakolom. Mi az a maszka? Az éti kötti. Na, ez fontos. A bengának ebben kötve maszka meg fulladsz. Jönni fognak. Tessék? Jönni fognak, majd valamikor. Mit csinálnak szóval? Jönni fognak ide, hogy benne virágot. Máskor jöttek ilyen ősz volt, ilyenkor már. Volt már nagy nyárulás, most meg nincsen. Fölösleges itt lenni, ha otthon maradtunk volna. Te is már 7 óra folyt, de kiálltál, sötét volt még 7 óra. Mert fölkeltem már 5-6-kor. Minden? Mit csináltál? Aztán kigyöttem ki felé. Na, el is megkapcsol. Ez nem elektromos. Tessék? Nem elektromos. Minden látod. Modern. Annak nem állt, nem is van. Hát elég olyan, nem tudom, Mindjárt, biztos van valahol, csak meg kell keresni. És csak itt van egy. Itt vannak a malcok. Jó, meg a megfőről. Már megint kiesett belőle a Hallom össze. Jó van. Na, mehetsz haza. Ugye? Még. Végre. Már azt mondom, hogy nem úgy. Kihoztam. Tojás azt kijöttem. Hát add vagy, nem kell adnom. Ja. Te most jöttél ide? Én nem vagyok a végén. Látom, virágodunk. Sziasztál valamit? Nem akarok. Tudod, akkor vidd neki el, akkor. Na, nézd, na. És akkor azt szedjek meg? Nem, ki sem kiszteni, mindig. Ott van egy év, mert meg akarom mutatni, hogy ezt a tártok. Én nem hiszem, hogy ott van egy év. Csak nem tudod összeszedni. Hogy tudjuk akkor? De mi van kell tökni? Én akarom megmutatni, hogy ezeket a világot akarok. Nem szórakoztat senki, ott van is kérdeni, van ott is kérdeni. Az emlően hülyeséggel tettek. Már hát két nap, három nap nem hallom, itt már rögtön hallom. Ott iratott el. Mi baj? Hidd el meg az egész. Vegyél valamit, hogy olyan szépek, ja. Nem nagyon zöldek, jó? De vegyél valamit, jó? Másra. Pékinre.